या वो सब कुछ जाए सब नहीं सब कुछ आगम ऐसा नहीं मानता, वो सब कर सकता है, सब जान सकता है, सब कर सकता है, वो नहीं होता ऐसा ना। शिव योगी के लिए जगत व्यापार बर्जम नहीं, ऐसा शिव योगी ऐसा नहीं हो। अब कहो फिर क्यों नहीं बनाता है, वही जब उसको ये लगे कि मैं नहीं बना रहा हूं तब न बनाएगा। शिव के साथ एक ही भूत है वो, समझे आपकी नहीं। जब वो देख रहा है कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र हुआ हूं, अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो करके मैं ये जो है वह जगत की सृष्टि पालन संहार कर रहा हूं, तो संहार कर ही रहा है। तो जो वो जो है पालन संहार सब कर रहा है, तो फिर वो किस आधार पर संकल्प करेगा। शिव योगी तो शिव स्वरूप है ना, शिव स्वरूप ऐसा नहीं, शिव स्वरूप माने जो है रुद्र, ऐसा स्वरूप नहीं है उसका। वह जगत तवैश्वर्यम यत्त जगत उदय रक्षा प्रलयकृत त्रयी वस्तु व्यस्तम त्रिशिशु गुण भिन्नाशु तनसु, ऐसा ऐश्वर्य है उसका। तो वही ब्रह्मा विष्णु रुद्र बना हुआ है, वेद से प्रतिपादित ऐश्वर्य उसका है, स्वरूपगत ऐश्वर्य वेद प्रतिपादित है। गुणों के भेद से तीन शरीर धारण करके वो खड़ा है, और उसको तीनों शरीर में अपनी व्याप्ति दिखाई दे रही है। शिव योगी जो है वो ऐसी प्रकार का है। यहां भी कहते हैं कि देखो भगवान निष्ठ जो है वो सर्वम अध्यात्म और कर्मात्मक ब्रह्म वित्त ही नहीं है उसमें है, बल्कि किंतु अधिभूतादि सहितम तद वेदी तत्व मकृत है। वो ये भी जानता है, ये भी जानता है, साधिभूताधिदैवम माम साधियज्ञं ते विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। इसी आधार पर ये दो श्लोक जो है ना, इसको सगुण ब्रह्म उपासना रूप में, ये जो दो श्लोक है 29वां और 30वां, इसको सगुण ब्रह्मोपासना रूप से गृहित करते हैं। और इसके पहले जो था वो निर्गुण ब्रह्म, इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तम अधिकारी जो है उसके प्रति तो वही परमात्मा ज्ञेय हो जाता है। उत्तम अधिकारी के प्रति क्या हो जाता है, ज्ञेय। अब मध्यम अधिकारी के प्रति वही ध्येय हो जाता है। हाँ, उत्तम अधिकारी के प्रति ज्ञ हो जाता है, आत्मत्वेन वो जान लेता है, और मध्यम अधिकारी है तो वह भावना करता है, उपासना करता है, तो मध्यम अधिकारी के प्रति वह परमात्मा क्या हो जाता है, ध्येय। वही परमात्मा, एक ही परमात्मा, ऐसा नहीं समझना कि दो परमात्मा हो जाएगा, वही ध्येय हो जाएगा, वही ज्ञ हो। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि और एकदम क्या हो जाता है कि देखिए, यहां दूसरे दृष्टि से देखिए कि उत्तम अधिकारी जो है ना, तो लक्षणा के द्वारा जो है मुख्य तत्पद में पहुंच जाए। तत्पद का अर्थभूत जो मुख्य है तत्व, वहां पर पहुंच जाएगा। अब मध्यम अधिकारी जो है बाच्य सहित लेगा, वो लक्ष्य स्वरूप तो रहेगा ही, पर बाच्य अर्थ सहित रहेगा। स सविशेष कभी भी निर्विशेष रहित नहीं होता है, निर्विशेष ही तो उसका आधार है। इसलिए क्या होता है कि उस सविशेष का आश्रय लेकर के वह निर्विशेष में पहुंच जाता है। ये हम कई बार आपको बताए, इसीलिए तो हमने कहा कि नहीं, हमने आपको अभी परसों ही कहा था कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वह निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा है कि सविशेष ब्रह्म की जिज्ञासा है, लक्षण क्या किया जा रहा है, जन्माद्यस्यता। और जन्माद्यस्यता से निर्विशेष ब्रह्म में आपको ले जाना है कि सविशेष ब्रह्म में आपको ले जाना है, इस शास्त्र के रहस्य को ध्यान में रख करके विचार करना। नहीं, बिल्कुल प्रसंग वही है, यही नहीं है। ये हमेशा समझिए कि सविशेष का आश्रय निर्विशेष में कैसे ले जाता है, जिस प्रकार जो है सविशेष लक्षण करके ब्रह्म सूत्र आपको निर्विशेष में ले जाता है। इसीलिए बार बार इस अध्याय में कह रहे हैं कि भगवत भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। यहां पर कह क्या रहे हैं, भगवत भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है, ज्ञानी भक्त ही नहीं, जो सकाम है वो भी मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, मोक्ष को प्राप्त करता है। सालोक को ही छोड़िए, अब वो जिसका आश्रय लिया है ना, उसके स्वरूप को वो जानेगा तो जो है वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। भाई अभी नहीं जान रहा है, पर वो हमने ये भी आपको समाधान किया कि परमात्मा अपने किस स्वरूप को जानता है, अपने को क्या जानता है, परमात्मा अपने को कौन किस स्वरूप को जानता है, हैं? जानता है ना। और इसने वर्ण कर लिया तो यमेश वृणते तेन लभ्य, ये वर्ण कर लिया ना, हैं? तस्मे गुम आत्मा विवृणते तनुष्याम, जब ये वर्ण कर लेता है परमात्मा को, सविशेष मान करके वर्ण किया, इसमें कोई बात नहीं, पर परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देता, ये तो भक्ति की महिमा यही है ना। वो जब वर्ण कर लिया तब उसका काम परमात्मा की तरफ से होगा ना, भक्त तो वर्ण कर लिया, भक्त सा भक्ति शास्त्र का यही है कि वह वर्ण कर लिया उसने, तो वर्ण करने के बाद उसका काम उधर से होगा, तो तस्मै गुम आत्मा विवृणते तनुष्याम, उसके लिए परमात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर देता है, तो मोक्ष भागी ही होता है, वो संसार भागी कहीं नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। भक्त तो मोक्ष भागी होगा ही, है? हाँ। ये भी ये मोक्ष जब जो है ये तो उसकी इच्छा पर है ना, खाली जैसे परमात्मा निवास करता है वहां पर, है? अब वो इस प्रकार यदि चाहता है कि मैं परमात्मा के समीप सगुण साकार विग्रह धारण करके रहूं, तो सालों की इत्यादि मुक्ति जो है वह प्राप्त करेगा। पर इसको मत ऐसा मत समझिए, जैसे क्या है कि वैदिक भी उसमें भी आप देखिए, ब्रह्म लोक जाने वाले सभी समझे कि नहीं, हाँ, मुक्त हो जाते हैं और वहां पर ज्ञानी होकर के रहते हैं, वो अपने निर्विशेष स्वरूप को जानते हैं और ब्रह्मा के साथ जो है वह रहते हैं, ब्रह्मा की सेवा करते हैं, तो ब्रह्म लोक में भी रहते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, उसी का विस्तार है, और क्या विस्तार है, कोई वेद को छोड़ करके कोई विस्तार नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं, अंतिम काल में उपदेश करते हैं, ऐसी बात कोई नहीं, समझा नहीं। ये तो शिव हमने जो आपको बताया था वो तो काशी मरने की व्यवस्था बताया था अंतिम काल में, नहीं ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं, वो अंत ब्रह्मा के साथ मुक्त हो, ब्रह्मा के साथ विदेह मुक्त हो जाएंगे, और पहले जीवन में जितने अहंग्रह पाशक हैं वो ब्रह्मा के साथ जो है वह विदेह मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें किसी प्रकार का अंतर, इसको बार बार जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य इसी में लेना चाहिए। अब अधिकारत्व तो सभी जगह होता है ना, भक्ति में भी अधिकारत्व होते हैं। भक्ति में इसीलिए देखिए कोई सारूप्य प्राप्त करता है, कोई सायुज्य प्राप्त करता है, कोई सालोक्य प्राप्त करता है, तो जो वो सकाम निष्काम का भेद वहां पर होता है उसको भी मोक्ष कहा गया, पर आपेक्षिक मोक्ष उसको कहा गया है। और वो जो है वह फिर जो है वो ऐसा नहीं कि वो जो है वह प्राप्त करके फिर जो है वह विदेह मुक्ति को नहीं प्राप्त करेगा, विदेह मुक्ति को भी प्राप्त कर लेगा। तो ये कह रहे हैं साधि भूताधिदैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। अब यहाँ पर देखिए कि इसके पहले क्या था कि तत्पदार्थ विवेक जो सद्यो मुक्ति का हेतु था वो प्रकरण समाप्त कर दिया, वो प्रकरण हो गया ना। अब यहाँ कहते हैं कि अब इसको ऐसा मानते हैं कि इसको क्रम मुक्ति मानते हैं। इस श्लोक के द्वारा जो है जो प्राप्ति है उस प्राप्ति को क्या कहते हैं, क्रम मुक्ति। और यही क्रम मुक्ति का वर्णन आठवें आपके अध्याय में इसका विवरण आएगा, कि क्रम मुक्ति का विवरण आठवें अध्याय में आपको आएगा। ये क्रम मुक्ति फल वाले हैं। तो साधिभूत और सअधिभूत सअधिदैव, ये स का संबंध दोनों के साथ ले जाए, अधिभूत और अधिदैव, और ताभ्याम सहितम साधिभूताधिदैव। पहले आप अधिभूत और अधिदैव को ले लीजिए और ताभ्याम सहितम तो वो हो गया साधि भूताधिदैव। ऐसे माम देखिए, लेकिन माम जो है वह है, और एक आ गया साधि यज्ञ अधियज्ञ के सहित, तो अधिभूत के सहित, अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित माम च ये विदु। वो तो जो है इसका अधियज्ञ तो आ गया, और अधियज्ञ जो है वह इनकी इन शब्दों का विवरण तो आने वाला है ना, इसलिए इस पर जो है वह कोई विशेष अभी विचार न करे तो अच्छा है, क्योंकि कल से इसी का विवरण आना है ना, ये सभी शब्दों का विवरण आना है, ये सब आना है। ये अधियज्ञ का क्या तात्पर्य है ये अभी कल ही आ जाएगा आपको, ये स्वयं भगवान बताएंगे ना, स्वयं भगवान इसको बताएंगे, अर्जुन का यही प्रश्न होगा और स्वयं भगवान बताएंगे, और उसमें यही बताएंगे अधियज्ञम च माम विद्धि, यही बताएंगे अधियज्ञ मैं हूं भाई, वही अज्ञम अधिकृत्य अधियज्ञम, यज्ञ को जो है यज्ञ का को अधिकार में लेकर के जो है उसका नाम हो गया अधियज्ञ, समझे आप ने? शरीर को जो है वह अधिकार में आत्मानम अधिकृत या अध्यात्मम, समझे ना, भूतम अधिकृत या अधिभूतम, इसी प्रकार यज्ञम अधिकृत अधियज्ञम। अभियज्ञ कौन है, यज्ञ वह विष्णु हो। तो ये उस समय विचार करेंगे। तो यहाँ पर कहा कि अधिभूत के सहित, अधिदैव के सहित, अधियज्ञ के सहित माम च, इनके सहित मुझको जानता है ये विदु। तो प्रयाण काले पीछे माम के विदु, एक चीज यहाँ पर ध्यान देने की यह है, वो जिस प्रकार की ये उपासना करता है शरीर छूटते समय उसी प्रकार की भावना बनेगी, आपका जो अभ्यास है ना, अभ्यास करने को क्यों कहते हैं? एक ही बार आपने कोई चीज जान ली, अभ्यास क्यों किया जाता है? अभ्यास इसलिए किया जाता है कि जो है वह जिस प्रकार की वृत्ति में जैसा अभ्यास होगा तो मरण काल में भी वही अभ्यास सामने आ जाएगा, तो आपकी वृत्ति तदाकार बनेगी, और जैसी वृत्ति जिस आकार की बनती है उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। एक तो ये, इसलिए कहा कि अभ्यास इसको करने चाहिए, खाली सुन लिया इससे काम नहीं चलता। और अभ्यास किसका नाम है? अभ्यास वृत्तिगत होने से, वृत्ति प्रवाह, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्वदो, ब्रह्माभ्यास भी है कि नहीं? तो उसी प्रकार का, क्योंकि बिगड़ा क्या है, आपका स्वरूप तो वैसे का वैसे है, उसमें किसी प्रकार का दोष किसी के स्वरूप में नहीं है। और शास्त्र से आप बुद्धि से अपने स्वरूप का आकलन भी करते हैं, एक आकलन करने का प्रयास करते हैं, पर बुद्धि में अभ्यास उल्टा पड़ा हुआ है। शरीर को लेकर के, इंद्रिय को लेकर के, मन को लेकर के, बुद्धि को लेकर के ही अहम प्रयोग का अभ्यास पड़ा हुआ है आपका। ये अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि ये अभ्यास टूटता नहीं। साधक को इसको व्यवहार में हमेशा काटते रहना चाहिए। ज्ञान की साधना ऐसी नहीं है कि आप जो है आधा घंटा एक घंटा बैठ करके जो है वह करें। आधा घंटा एक घंटा तो आप सुन रहे हैं शास्त्र, पर इसका अभ्यास 24 घंटा आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप ओंकारेश्वर जा रहे हैं तो शरीर चलेगा, अब यदि अभ्यास आप वहां नहीं लगाएंगे तो मनोराज्य करता चलेगा, वो मनोराज्य कैसा होगा कि जैसा अभ्यास पड़ा है मनोराज्य का है? और यदि आप उस मनोराज्य को बदलेंगे तो आपका अभ्यास बनेगा। देखिए, अभ्यास मने से होना है, स्वरूप में कोई अभ्यास नहीं है, मने से अभ्यास होना है। यदि आप मन में जो है इस प्रकार का विचार करते चलेंगे कि देखो एक चैतन्य घन है और उसमें प्रतिभास एक शरीर है, और वह प्रतिभास जो है वह जैसे पर्दे पर कोई मूर्ति दौड़ती है ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, इसमें कैसे पुर्जे लगे हुए हैं? अब मन का पुर्जा देखो लगा हुआ, इंद्रियों का पुर्जा लगा हुआ, शरीर रूपी ढांचे में फिट है और ये चल रहा है, अपना स्वरूप किस प्रकार इससे मनोराज्य आप यदि नहीं करेंगे विचारात्मक, तो वही मनोराज्य हावी रहेगा। इसलिए अभ्यास की अपेक्षा हो नाम जप की, जो लोग नियम लेते हैं कि हम इतना नाम जप, क्यों नाम जप करते हैं? एक बार भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम जो है समझ लिया कि भगवान का नाम राम है कृष्ण है, अब वो निरंतर जप क्यों करना? नहीं, प्रत्येक शब्द एक वृत्ति अंदर उत्पन्न करता है। जगत भर के शब्द जगत के पदार्थों की वृत्ति उत्पन्न करते हैं। घट कहने से घट वृत्ति उत्पन्न होती है, पट कहने से पट वृत्ति उत्पन्न होती है। जैसा जिस शब्द के साथ हमको पदार्थ ज्ञान है उसी प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है कि नहीं? लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं या मंत्र जपते हैं तो उसके साथ भी तो कोई वृत्ति बनेगी, तो जैसा ज्ञान रहेगा उसी प्रकार की वृत्ति बनेगी। तो भगवान के विषय में हमारा ज्ञान यही रहता है कि जिसने जगत को उत्पन्न किया है, जो पालन कर रहा है, जो संहार कर रहा है, उसका नाम है। तो इस जगत में कार्य को छोड़ करके कारण में हमारी वृत्ति प्रतिष्ठित होती है। तो कार्यगत तो जो संस्कार हैं, जो जगत भर के शब्दों को सुनने से जो संस्कार आता है, उस संस्कार को काटने के लिए आपको मंत्र जप के अतिरिक्त क्या उपाय है? बोली, मंत्र जप ही आपके पास उपाय है, भगवान नाम ही उपाय है। इसलिए साधक को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वो बुद्धि का धोखा है। इसीलिए संन्यास में देखिए सर्व त्याग जहाँ हो जाता है वहाँ भी प्रणवालंबन को महत्व दिया, प्रणवालंबन की उपेक्षा नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी माने ये जो परंपरा है भारतीय संस्कृति की, ये बुद्धिवादी नहीं समझ सकते। इनका अपने महेश योगी का सबसे बड़ा जो शिष्य था अमेरिकन, उसने छोड़ दिया इनको इसी आधार पर कि आप जो मंत्र देते हैं इसका क्या विज्ञान है, इसका कोई विज्ञान नहीं। इ, इ, इ, इ, इ, आप विचार कराइए, ध्यान कराइए, ये मंत्र क्यों देते। अभी परसों ही हमारे जो है वह एक युवक का पत्र आया मेरे पास कि मैं ध्यान करता हूँ और जो है वह कर्म में लगा रहता हूँ, क्या मंत्र की कोई जरूरत है? कि मंत्र जो है वह जरूरी है ध्यान के लिए, मंत्र की क्या आवश्यकता है? उसका भी ये तर्क था कि आप दीक्षा में मंत्र देते, वो मंत्र विज्ञान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा, छोड़ दिया उनको। भारतीय परंपरा में देखेंगे आप कि जीव संन्यास में जिसमें सर्व त्याग हो गया और सभी कर्म जो है उपासना का त्याग हुआ, वहां भी प्रणवालंबन अनिवार्य बना। तो निर्विशेष में पहुंचने के लिए भी प्रणवालंबन जो है, शब्दालंबन एक बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य शरीर में शब्दालंबन का बहुत बड़ा महत्व है। तो मेरे कहने का यह तात्पर्य था कि देखिए ई जो होता है ना, तो ई जो है अभ्यास की अपेक्षा होती है। कोई अभ्यास दूसरा करे, जाने कुछ दूसरा अभ्यास करे, तो अभ्यास वो प्रबल होता है। इसीलिए ऐसा नहीं कहा कि जो है, इसीलिए कहा कि प्रज्ञाम कुर्वीत, जान करके, हाँ अभ्यास योग युक्त ने यहाँ भी कहा और उपनिषद में क्या कहा, हाँ प्रज्ञाम कुर्वीत विज्ञाए प्रज्ञाम कुर्वीत, जान करके फिर उस प्रकार की प्रज्ञा बनानी। जब तक उस प्रकार की प्रज्ञा नहीं बनेगी तब तक कैसे काम चले। तो यहाँ पर ये बात है कि जैसा अभ्यास भावना की जैसे दृढ़ता होगी, उसी प्रकार मरण काल में वही दृढ़ता जो है वो चित्त में बनती है, तदाकारता वृत्ति बनती है, और तदाकार वृत्ति बनती है और उसी प्रकार की गति बनती है। इसलिए अभ्यास का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी चीज एक यहाँ पर और है जिसको चकार से लेते हैं, इसी चकार से मेरा ख्याल है वो लेते हैं, कल मैंने कहा था उस चकार से ना, वो चकार तो समुच्चय में ठीक मालूम होता है, इस चकार से मेरा ख्याल है ऐसा लेते हैं कि जब हम भगवान का माने मान लीजिए सगुण का यहाँ चल रहा प्रकरण, सगुण का को आधार बना लेते हैं और आधार बना करके उसका चिंतन करते हैं। इसी गीता में ही आएगा कि मत्त स्मृतिर ज्ञान मपोहनम च। तो परमात्मा जो है वह परमात्मा कृपा वो स्मृति में हेतु बन जाएगी आपके, उसका भी बल रहेगा आपके साथ, उसका भी बल रहेगा। भगवान का आश्रय ले लेंगे तो भगवान का बल रहेगा, इसीलिए हमने कहा था भगवान के बल से वह तरता है। भगवत आश्रित जो है अहंकार के बल से संसार को कोई तर नहीं सकता है, इस सिद्धांत को पक्का करके रहना चाहिए। आपका जो ज्ञान अहंकार आश्रित है उस ज्ञान से भी आप तर नहीं सकते हैं, उस अहंकार से तर नहीं सकते, भले आपको अपने को ज्ञानी मान ले उससे कुछ नहीं होता, वो ज्ञान तरने का हेतु नहीं बनेगा। तो अहंकार से नहीं तरता, तो ज्ञान पक्ष में या तो आप स्वरूप ही ऐसा इसलिए आप तरेंगे, अहंकार आश्रित ज्ञान से नहीं तर सकते, स्वरूप ही आपका ऐसा है कि तरा हुआ है, इसलिए उस स्वरूप में आपका अहंकार यदि लीन हो गया है तो आप तरे ही है, तर गए। और भगवत आश्रय जो लिया है तो अपने अहंकार को भगवान में समर्पित कर दिया है, तो भगवान में समर्पित कर दिया है और भगवान से ही जो है स्मृति जो है और विस्मृति भगवान से होती है, तो भगवान की कृपा शक्ति भी वो स्मृति में आपको अंत काल की स्मृति में हेतु बने, अंत काल की स्मृति में हेतु बने। तो ये दोनों बातें हैं। मेरा यहाँ पर यह कहना था कि साधक को ये नहीं समझना चाहिए कि हम ये ग्रंथ पढ़े, साधक को निरंतर व्यवहार में, निरंतर व्यवहार में आपको अभ्यास करने की जरूरत है। बुखार आवे तो भी अभ्यास करने की जरूरत। आप देखिए शरीर, देखिए शरीर में वेदना हो रही उसको देखिए, उसका मन पर जो प्रभाव पड़ रहा उसको देखिए, उसके कारण वाणी से जो है वह हाय हाय निकल रहा उसको देखिए। देखने का प्रयास आप उस समय भी कर सकते हैं, वेदांत का अभ्यास उस समय भी हो। एक महात्मा है अपने, तो कहते हैं कि बस कहते और कुछ नहीं, ध्यान ऐसा नहीं है कि बैठ करके चेते रहो, बस स्वरूप को पकड़ करके सदा सावधान रहो। तो जहां उपाधि में कोई चीज आती है तहां फिर देखो उसको क्या हो रहा है, घबराती हुई बुद्धि को भी आप देख सकते हैं, रोते हुए मन को भी देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, आपका स्वरूप तो ऐसे ही है। तो वो अभ्यास उस समय यही अभ्यास है, क्या आप देखिए उसको, यही अभ्यास। तो चलते फिरते उठते बैठते, हम तो भोजन करते समय हम लोग भूल ही जाते हैं, उसमें तो बहुत सावधानी अपेक्षित, उस समय कहाँ हम ध्यान रख पाते, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म मंत्र तो बोल लेते हैं पर इसका अभ्यास नहीं करते, है कि नहीं, मंत्र बोल लेते हैं पर इसका अभ्यास तो नहीं करते। तो अभ्यास के लिए मंत्र है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हो, तब ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति उस समय होनी चाहिए ना। तो भोजन करते समय इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए, भावनात्मक ही सही पर होनी चाहिए ना, ज्ञानात्मक अनुभूति हो तो और अच्छी है, नहीं तो भावनात्मक अनुभूति ही करें। ऐसे भक्त के लिए भी विधान है, या प्रत्येक ग्रास में जो है वह यज्ञ वाले के लिए भी विधान है, प्रत्येक ग्रास को जो है आहुति बना करके और वैश्वानर अग्नि में आहुति दो, तो हम कहाँ सावधान रहते हैं, भोजन करते समय कहाँ सावधान रहते हैं, तो यज्ञात्मक भी नहीं बना पाते अपने व्यवहार को। पांच ग्रास भी वो पता नहीं, वो तो मशीन की तरह हो जाता है। अच्छा, भक्त देखता है कि भगवान अंदर बैठा है हमारे, वो ग्रास लेता है, भगवान को खिलाता है, भगवान के मुख में देता है। देखो भोजन में भी उपासना हो सकती है कि नहीं, जब भोजन में उपासना हो सकती है, आप सावधान रहें तो भोजन में भी उपासना हो सकती है, स्नान में भी उपासना हो सकती है। उपासना इसलिए नहीं हो पाती है कि आप इसके साथ तादात्म्य कर लेते हैं, यदि भगवान से संबंधित कर दे तो भगवान ने शरीर दिया है, भगवान का शरीर है, भगवान के शरीर को मैं स्नान करा रहा हूं, ये तो भक्त का हो गया कि नहीं, तो स्नान कराने में उपासना हुई कि नहीं, और ज्ञानी का क्या अभ्यास है, देखो जो है जब जल में इसको खड़े कर दीजिए तो देखो उस चैतन्य में जो है जल कल्पित है और ये शरीर कल्पित है, तो जैसे जैसे पर्दा पर, जैसे पर्दा पर जो है वो नदी दिखती है और उसमें जो है वह स्नान करता हुआ आदमी दिखता है, ऐसे देखो मुझ चैतन्य पर्दे पर ही हो रहा है। इसी का नाम अभ्यास है, जिस अभ्यास को करने, अभ्यास के लिए समय की अपेक्षा नहीं है आपको, वेदांत अभ्यास के लिए समय की अपेक्षा नहीं है, सावधानी की अपेक्षा है, वेदांत अभ्यास के लिए सावधानी की अपेक्षा है। समय जो लिया जाता है वो तो एक भावना, एक बुद्धि में निर्माण करने के लिए, और उसी का जो है प्रैक्टिकली अभ्यास करना है, इसलिए सावधानी की विशेष रूप में अपेक्षा है। हम पहले भी सुनाए, वो अपने गुरुजी के गुरुजी जो थे तो उनका प्राणायाम बिगड़ गया था, तो प्राणायाम बिगड़ गया था तो कभी कभी पेट में बहुत जोर का उनको शूल उत्पन्न हो जाता था। तो जब शूल उत्पन्न हो जाता था तो सारा शरीर पसीना पसीना पसीना पसीना भर जाता। तो प्राणायाम के अभ्यास के समय भैंस का दूध का मट्ठा खाने में आ गया था, उससे कुपित हो गया भाई, तो किसी दवा से वो जाता नहीं था। तो एक बार जब ऐसे पसीना पसीना जो है वह एकदम ऐसी स्थिति थी जैसे अभी शरीर छूटेगा, तो महात्मा लोग तो बड़े विलक्षण होते हैं। महात्मा ने कहा कि स्वामी जी इतना आपको हो रहा है, अंदर से कैसा मालूम हो रहा होगा? तो बड़े विनोदी थे, तो विनोदी थे तो कहे कि बताएं कैसा मालूम होता है। हाँ देखो एक दृष्टांत सुन लो। एक किसान था, उसने मकई बोया था, तो एक मचान बना करके एक बुढ़िया को बैठा दिया था उसको। तो बुढ़िया जो है वह बजाती रहती थी, वो टीन बजाती रहती थी, तो टीन बजाती रहती थी तो पक्षी आदि भग जाते थे। एक दिन एक ऊँट आ गया और खाने लगा एक तरफ से, बुढ़िया जोर जोर से बजाने लगी। ऊँट ने कहा बुढ़िया क्यों परिश्रम करती है तू, मेरे पीठ पर तो युद्ध के बड़े बड़े नगारे बजे हैं, और नगारों से मैं डरा नहीं कभी, तो तेरी इस डफली से क्यों मैं डरने वाला हूँ, तो तू परिश्रम मत कर। ऐसे जो है महादेव, मैं जब देखता हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि अपने स्वरूप पर अनंत विश्व जो है उत्पन्न हो रहा है और संहार हो रहा है उसका। जब उन संहारों से मैं नहीं डरा तो इस डफली से क्या डरूंगा। कहे कि जब संहार से जो है मैं नहीं डरता हूँ उससे, तब ये जो डफली है इस डफली से क्या डरने वाला हूँ। तो देखो निष्ठा की बात है, ये निष्ठा बनाने के लिए निरंतर अनुसंधान कर। तो ऐसा क्यों बोल पाए कि उनको ये शरीर ऐसे दिख रहा है, वो जो है वो डफली भी उसी प्रकार का दिख रहे, और स्वरूप में जो है वह प्रतिष्ठित है कि जिस स्वरूप पर अनंत विश्व उत्पन्न हो रहे हैं, संग्रहित हो रहे हैं, तो उस स्वरूप में कहाँ जो है ये डफली का प्रभाव पड़ रहा है। ये अभ्यास की अपेक्षा है। तो जब अभ्यास होगा तब प्रयाण काल में भी जो है वह भगवाने दिखाई दे, शरीर छोड़ते समय भी भगवान ही है, और जब जो है वह उस समय जो है भगवत कृपा भी उस समय पूरे ताकत से काम करेगी। भगवान का आश्रय लिया है उसने, इनको बताते हैं ना कैलाश की जिन्होंने प्रतिष्ठा की, धनराजगिरी जी बने 44 वर्ष की अवस्था में शरीर उन्होंने घर छोड़ा, उन्होंने 44 वर्ष, और फिर पढ़ाई किया और सर्वशास्त्री हुए, और जो है वह इस निष्ठा में रहे हो और महात्माओं की सेवा में लगे रहे। जब देखते थे उस समय कुछ नहीं था ऋषिकेश में, तो देखते थे महात्माओं का जूता चप्पल बहुत टूट गया है, तो बोलते नहीं थे किसी, 3 बजे रात को उठ करके सब बांध करके चले जाते थे हरिद्वार या आसान कहाँ, और वहां से बनवा करके लेकर के चले जाते। महात्माओं को जो है वह आटा पीसने की चक्की अपने पीठ पर लाद करके उत्तरकाशी ले गए, और महात्माओं को बढ़िया से बढ़िया भोजन कराए, अपने क्या खाएं, उड़द की दाल और इतनी रोटी, दूसरी चीज कुछ नहीं, क्योंकि माप थी इतनी, ये इतनी रोटी और उड़द की दाल। और देखिए सारा कुछ करके जिस दिन शरीर छोड़ना हुआ तो सब महात्माओं को निमंत्रण दिया, और निमंत्रण दे करके जो है बढ़िया जो है वह सब भोजन कराया, और लोगों ने आग्रह किया बैठे नहीं, और उसके बाद बैठ गए, कहे कि आ जाओ सब, आ जाओ, और इसकी लीला खत्म हो गई। सब लोग दुखी हो गए, कहे कि दुखी क्या होते हो हैं, अरे शरीर का खेल ऐसे होता है, इसका हो गया कहते, और ऐसे बैठे और प्राणों का उच्चारण किए, ऐसे हाथ जो है ऐसे आया जो है उससे छोड़। तो अभ्यास जो है अंतर अभ्यास के बिना ऐसे थोड़ा कोई छोड़ेगा, वो अभ्यास की अपेक्षा होती है। और व्यवहार में इतने रहे कि देखो इतनी सेवा किए महात्माओं की, ऐसी सेवा उन्होंने की, सेवा की परंपरा कैलाश में उन्होंने सेवा की और पढ़ाने की परंपरा वही कायम की, मूल वही, और शरीर ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। तो ये अभ्यास की बहुत अपेक्षा है। तो अभ्यास जब जो है वह भक्त को भी निरंतर जो है वह भगवत वृत्ति का अभ्यास करना चाहिए, और वेदांति को भी निरंतर अभ्यास बनाने की अपेक्षा है, तभी तो ज्ञान पचेगा ना, नहीं तो काम में कैसे आएगा। हाँ, उपदेश की जो है असकृत आवृत्ति करनी चाहिए, ब्रह्मसूत्र में कहा ना, ऐसा नहीं कि एक बार सुन करके जो है वह ऐसा छोड़ दे, उसका निरंतर जो है वो उसी विषय में रहना है। यही तो उसकी फकीरी है, यही तो उसका शौक है, निरंतर करना है। दुनिया का काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, दुनिया का अभ्यास बहुत कर, शरीर से भले ही कोई काम हो रहा हो पर अभ्यास आपका दुनिया की तरह नहीं होना चाहिए, अभ्यास आपका अपनी निष्ठा में अभ्यास होना चाहिए। तो अभ्यास की बहुत अपेक्षा है। तो यहाँ पर उसका फल बताते हैं, प्रयाण काले पीच माम ते विदुर, क्यों युक्त चेतसः। वो कैसे हैं? वो निरंतर समाहित चित्त है ना, उनका शरीर कहीं भी रहता है पर वो निरंतर समाहित चित्त है। उनका चित्त जो है अपनी बुद्धि अपने लक्ष्य में केंद्रित रहनी चाहिए। आप लक्ष्य में केंद्रित नहीं रखेंगे तो कोई भी पकड़ लेगा आपको, आप लक्ष्य में केंद्रित रखेंगे तो वो रक्षा करेगा आपकी, कोई कैसे पकड़ेगा, नहीं तो माया तो बेगारी करा ही रही है। ये व्यक्ति समझता है कि मैं कर रहा हूं, अरे तुमको माया बेगारी करा रही है, जो चाह रही है जिधर बुद्धि मोड़ दिया उधर तुम दौड़ रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, उसने बुद्धि को इधर मोड़ दिया, उधर दौड़ रहे हो, उधर मोड़ दिया, जरा कुटिया बनाने में लग गए, उधर मोड़ दिया, दूसरे काम में लग गए, अरे जिधर मोड़ दिया अच्छे खराब में उधर तुम लग गए। इसलिए यदि हम अपने स्वरूप के स्वरूपाभ्यास में नहीं लगे रहेंगे तो माया बेगारी कराए बिना छोड़ेगी नहीं, तो माया पशु बनाएगी। इसलिए अपना स्वरूपभूत स्वातंत्र्य यदि प्राप्त करना है तो ये अभ्यास जो आदत बिगड़ गई है इसको सुधारना ही पड़ेगा। इसके लिए साधु के पास युक्ति है, इसके लिए शास्त्र के पास युक्ति है, शास्त्र की युक्ति से सुधरेगा, ऐसे नहीं सुधरेगा, यही युक्ति है। ये जो प्राणायाम की आदि की युक्ति है, निरंतर अभ्यास की जो, ये सब युक्तियां इसीलिए है। इसी प्रकार के युक्ति के द्वारा जो है वो मनोदंड जो प्राणायाम है वो ऐसे नहीं है, उसके द्वारा जो है वो उसको काटेगा वो। अब थोड़ी सी थोड़ा भाष्य देखें हम, साधिभूताधिदैवम अधिभूतम च अधिदैवम च, अधिभूताधिदैवम है ना, अधिभूत यानी भूत को अधिकार में लेकर के जो है वो है अधिभूत, देव को अधिकार में लेकर के अधिदेव है। अध्यात्म पहले हो ही गया था, आत्मा को अधिकार में माने शरीर को अधिकार में लेकर के था अध्यात्म। सह अधिभूताधिदैवेन साधिभूताधिदैवम, अधिभूत अधिदैव के साथ, अधिभूत अधिदैव के सहित, सह के योग में तृतीय है, साधिभूताधिदैवम है। भाष्यकार भगवान ने क्या कर दिया, ये वचन तो है ही है, अरे साधिभूताधिदैवम द्विवचन थोड़ो है, वहां एक वचन का समाहार कर दिया भाष्यकार भगवान ने, समाहार दोनों किया, द्विवचन नहीं किया। हमने जो पहले व्याख्या की थी, कोई कोई ऐसा लिए है, हाँ ताभ्याम का तो ऐसा भी लिए है लोग, इस प्रकार का भी अर्थ किया है। यहाँ सह के योग में तृतीय है और वो अलग चीज है, पर यहाँ पर जो कह दिया ना कि अधिभूतम च अधिदैवम च अधिभूताधि दैवम, ये समाहार द्वंद हो गया ना, नहीं तो द्विवचन हो जाता कि नहीं। पर द्विवचन लेने में भी कोई दोष नहीं बनता है, ऐसा किसी ने लिया है अपने को संस्कार। हमारे ख्याल मणिप्रभा में देखना आपको शायद मिल जाएगा, या किसी टीका में, किसी टीका में आपकी किसी टीका में मिल जाएगा। उन्होंने क्या लिया आपको वो निम्बत सूदन के ऊपर है हताभ्याम से हताभ्याम से ले लिया, नीलकंठी ने वो लिया हताभ्याम। भाष्यकार भगवान ने समाहार द्वंद कर दिया और सह के योग में तृतीया कर दिया, सह अधिभूताधिदैवे न साधिभूताधिदैवम च माम ए विदुः साधियज्ञम च, यानी सह अधियज्ञ न साधियज्ञम ये विदुः। यज्ञ के सहित अधियज्ञ जो है, यज्ञाधिकार जो है ना, यज्ञम अधिकृत्य अधियज्ञ, अधियज्ञ के सहित जो जो है माम विदुः, माम के साथ ही जाएगा विदुः, माम विदुः पर इतने के साथ में जानता है, ये उपाय भूत भी सब जानता है। प्रयाण काले पिच मरण काले पिच मामते विदुः, वो प्रयाण काल में भी मुझे ही जानते हैं। कैसे आपको जानेंगे, उस समय बुद्धि बिगड़ जाएगी। कहा कि युक्त चेत है ना, युक्त चेत स समाहित चित्ता इत्यर्थ, वो मेरे में ही समाहित चित्त उनका है, इसलिए जो है वह इस चकार से लिया है क्या किसी टीका ने। मधुसूदन जी को देखिए, चकारात कहीं दिया है, हाँ आयतने नापि मत कृपया मधुसूदन सकारात आयतने नापि मत कृपया, तो यही है ना, इसीलिए ने भगवान ने प्रतिज्ञा किया है ना, भगवान ने ये प्रतिज्ञा किया है कि जो मेरे शरण में होता है उसका तो मैं वहन करता हूँ ना, तो स्मृति का भी वहन वो कर लेता, इसलिए भगवत कृपा से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान के साथ तो दिखावे से नहीं काम चलेगा ना, ऐसा नहीं कि दिखावा कर दिया उससे भगवान को धोखा दे दोगे आप। जगत में अल्पज्ञ को धोखा दे सकते, भगवान को तो धोखा नहीं दे सकते। अनन्यास चिंतन तुम बस भाई, जीव यदि अभ्यास भगवान का करेगा तो भगवान की कृपा हो जाएगी। किसका अभ्यास करेगा, जगत का करेगा कि भगवान का करेगा। अब भगवान का जब अभ्यास करेगा, अभ्यास करेगा माने निरंतर भगवत चिंतन करेगा है? अब ये आप अलग कर सकते हैं कि सगुण का चिंतन करेगा कि निर्गुण का चिंतन करेगा, निरंतर चिंतन तो भगवान का ही करेगा ना। किसकी, अरे तो भगवान है ना वो, तभी है ना, जब उसका स्वरूप ही भगवान है, वो है ही नहीं है ना, भगवान ही कह देगा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र सुभाग, ये जीव कहाँ से बीच में आ गया। नहीं नहीं दोनों ऐसी बात नहीं, देखिए चालाकी नहीं लेनी चाहिए। नहीं ऐसा देखिए, कहते हैं कि जो भगवत शरणापन्न है उसकी संभाल भगवान के तरफ से भी होती है, इसका मतलब वो प्रमादी बन जाए आलसी बन जाए ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, वो ऐसा बच्चा नहीं है, वो ऐसा बच्चा है कि भगवान की आज्ञा का निरंतर पालन करने वाला बच्चा है, है? और जो भगवान की आज्ञा का पालन ही नहीं करेगा, जो धर्म में ही प्रवृत्त नहीं होगा, तो वो भगवत भक्त कहाँ से हो जाएगा है? इसलिए वो क्रम को नहीं बिगाड़ना चाहिए, शास्त्र का क्रम यही चल रहा है, इसलिए इस क्रम को पहले रखना चाहिए कि वो जो है उसका अंतकरण शुद्ध हो गया है, अब उसकी निश्चल उसको विवेक हो गया है, निश्चल भक्ति भगवान में हो गई है तो वो भगवान में निश्चल भक्ति हो गई है तो भगवान भी संभाल रहा है उसको। इसलिए कहते हैं कि कुछ बिगड़ जाए, जैसे ये लोक में भी बहुत इसके उदाहरण आते हैं, बहुत जगह आता है कि कोई भक्त जो है वह ध्यान में ऐसा मग्न हो गया कि वो कर्तव्य भूल गया, तो भगवान